da se klatimo u novom zborom ritmu koji znaje, gumi daje i stimuliše um. I opušteni svi, sada klate svoja tijela u muzici, ovo što je svugdje u nama. Zato hoću i ja da uzmem koji tip i osjetim duboko tu prirodnu moć. Pruga ide u krug, sve je manja i manja, a feeling je sve veći u meni i u njima. Srce lupa se brže, a meni je sve bolje i dobijam polako neki motiv da živim i guliram u dimu što mi opušta um. Od svih onih stvari koje znam da su loše, zato bežim od misli koje stalno se roje. Ja ne želim ih sad jer ovo vreme je da. Jer ovo vreme je tvoje.